بزم عالم میں شہنشاہ رسولاں آئے، بزم عالم میں شہنشاہ رسولاں آئے، سبز گنبد کے مکی مظہر یزداں آئے، سبز گنبد کے مکی مظہر یزداں آئے، بزم عالم میں شہنشاہ رسولاں آئے، بزم عالم میں شہنشاہ گنبد کے مکین، سبز گنبد کے مکین مظہر یزداں آئے، سبز گنبد کے مکین مظہر یزداں آئے، ہے سلامی کے لیے جن و ملک سبتا، ہے سلامی کے لیے جن و ملک سبتا، بن کے سنا آئے، چھوڑو غلمان جنا بن کے سنا آئے، بزم عالم شہنشاہ رسولاں آئے، جن کے جلووں سے منور ہے فضائے عالم، جن کے جلووں سے منور ہے فضائے عالم، نور بخشے دو جہاں وہ شہ خوباں آئے، نور بخشے دو جہاں وہ شہ خوباں آئے، بزم عالم شہنشاہ رسولاں آئے، نور حق نور مجسم ہے حقیقت میں حضور، نور حق نور مجسم ہے حقیقت میں حضور، یوں تو آنے کو وہ، یوں تو آنے کو وہ ہم صورت انسان آئے، یوں تو آنے کو وہ ہم صورت انسان آئے، بزم عالم میں شہنشاہ رسولاں آئے، سر کے بل کیوں نہ گرے لاس منا کو مدعا، سر کے بل کیوں نہ گرے لاس منا کو مدعا، کعبے کو کعبہ بنانے، کعبے کو کعبہ بنانے شہنشاہ آئے، کعبے کو کعبہ بنانے شہنشاہ آئے، بزم عالم شہنشاہ رسولاں آئے، روز دو شنبہ اور بارہ ربیع الاول، روز دو شنبہ ہے بارہ ربیع الاول، روز دو شنبہ ہے بارہ ربیع الاول، روز دو شنبہ اور بارہ ربیع الاول، صبح صادق کے قریب، صبح صادق کے قریب خسرو خوباں آئے، صبح صادق کے قریب خسرو خوباں آئے، بزم عالم میں شہنشاہ رسولاں آئے، سبز گنبد کے مکی مظہر یزداں آئے، اے خوشا بخت کے صابر بھی ہے ان میں شامل، اے خوشا بخت کے صابر بھی ہے ان میں شامل، پیش داور جو، پیش داور جو محمد کے ثنا آئے، پیش داور جو محمد کے ثنا آئے، بزم عالم میں شہنشاہ رسولاں آئے، سبز گنبد کے مکی مظہر یزداں آئے، سبز گنبد کے مکی مظہر یزداں